kolosalny. Dla rodziców zdecydowanie Hydroptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydroptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydroptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 sierpnia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Policja szuka sprawców dewastacji pomnika ofiar rzezi Woli. Gubernator Minnesoty kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Nawet 40% nowotworów w Polsce udaje się już wyleczyć. Policja szuka sprawców dewastacji pomnika ofiar rzezi Woli. Monument ubiegłej nocy został oblany ciemną substancją. Stało się to zaledwie dzień po obchodach 80. rocznicy tragicznych wydarzeń. Akt wandalizmu burmistrz dzielnicy Wola nazwał hańbą i wyraził nadzieję, że sprawcy zostaną szybko ukarani. Relacja Klaudii Dadury. Po wczorajszym akcie wandalizmu nie widać już śladu. Ekipa techniczna w ciągu niecałej godziny wyczyściła pomnik. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski powiedział, że nie było to łatwe zadanie. Piaskowiec, z której są wykonane rozliczne tablice torka w Warszawie, jest materiałem szlachetnym, ale bardzo wymagającym. On niezwykle szybko wchłania różnego typu farby, substancje. Obok zniszczonego pomnika nie przeszli obojętnie mieszkańcy Woli, którzy nie ukrywali swojego oburzenia. W głowie mi się to nie mieści, co się dzieje w tej chwili. Mój tata niestety też uczestniczył w powstaniu i ja takie miejsca bardzo, jak to się mówi, szanuję. Jest to przykre po prostu. Jedni chcą upamiętnić, a drudzy niszczą. Na razie nie wiadomo, kto zniszczył monument. Policja szuka sprawcy lub sprawców. W okolicy jest monitoring, więc zarówno urząd dzielnicy, jak i jej mieszkańcy liczą na szybkie ujęcie wandali. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Za kilka godzin na wiecu w Filadelfii kandydatka demokratów na prezydenta Kamala Harris ogłosi, że kandydatem na wiceprezydenta będzie Tim Walz, obecny gubernator Minnesoty. Walz to 60-letni nauczyciel i kongresmen. Polityk przez wiele lat służył w amerykańskiej Gwardii Narodowej. Według Mateusza Piotrowskiego z Instytutu Spraw Międzynarodowych wybór Tima Walza to próba wzmocnienia mandatu demokratów w środkowo-zachodnich Stanach. Oczywiście jest doświadczonym politykiem, nawet bardziej niż Harris, bo to przecież nie tylko gubernator, wcześniej także przez wiele lat w Izbie Reprezentantów Federalnej pełnił mandat. Także doświadczenie polityczne ma naprawdę duże, ale też jest postrzegany jako lewicowiec, a więc postawiona jest poniekąd na ten kierunek mobilizacji wewnętrznej partii, wyborców, którzy dotychczas byli niezadowoleni. Kandydat Republikanów na prezydenta Donald Trump wyznaczył w zeszłym miesiącu senatora J.D. Vance'a na swojego kandydata na wiceprezydenta. Nowym politycznym liderem Hamasu został ogłoszony Yahya Sinwar. Do tej pory stał na czele tego ugrupowania w Strefie Gazy. Jest uznawany za architekta ataku na Izrael 7 października. Jest poszukiwany przez izraelskie wojska. Połowę swojego życia spędził w izraelskich więzieniach. Poprzedni przywódca Hamasu, Ismail Haniye, tydzień temu został zabity w Teheranie. O jego zabójstwo Hamas obwinia Izrael. W związku z gorącą atmosferą na Bliskim Wschodzie MSZ zapewnia, że Polska jest przygotowana na ewentualną ewakuację naszych obywateli z tego regionu świata. Rozważane są różne warianty działania, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. We współpracy z ministrem obrony narodowej jesteśmy gotowi na jakieś nagłe scenariusze ewakuacji, gdyby doszło już naprawdę do zaognienia konfliktu, ponieważ te scenariusze są od takich, można powiedzieć, lajtowych, w których już nikt nie wierzy, po naprawdę bardzo poważne, zmasowanego ataku czy Hezbollahu, Hamasu oraz oczywiście Iranu i innych sił sprzymierzonych. W ostatnich dniach Iran zapowiedział odwet na Izraelu. Ma to być reakcja na zamachy na lidera Hamasu i dowódcę militarnego skrzydła Hezbollahu. Nawet 40% nowotworów w Polsce udaje się już wyleczyć. To ogromny progres, przyznają onkolodzy. Obecnie coraz więcej wiemy o biologii nowotworu, mówi profesor Jacek Jasem. I staramy się go leczyć bardziej inteligentnie, wykorzystując terapie celowane. To jest znacznie bardziej precyzyjna metoda leczenia niż chemioterapia, która zabija wszystkie dzielące się komórki, a więc również nasze zdrowe komórki rozrodcze, układu krwiotwórczego czy nabłonkowe. Nowatorską metodą leczenia raka jest immunoterapia, która, jak tłumaczy profesor Jasem, wykorzystuje naturalne zdolności organizmu do walki z rakiem. Zaczęło się to od czerniaka i raka płuca. Nowotwory, które w stadium rozsiewu rokują bardzo źle. Nagle okazało się, że ci chorzy mogą żyć, że odpowiadają na leczenie, że te nowotwory stają się nowotworami przewlekłymi, że ludzie żyją z nimi, ale niekoniecznie umierają z ich powodu. Każdego roku w Polsce ponad 170 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport i Norbert Michalak. Na początek Paryż, Igrzyska Olimpijskie i sprawdzamy, co dzieje się w finale rzutu młotem, a pytamy o to Dariusza Urbanowicza. I już jedno jest pewne, Anita Wodarczyk bez medalu, do brązowego medalu zabrakło i zaledwie 4 centymetrów. Przed chwilą oddała szóstą próbę 69-77, a to była nieudana próba, najgorsza ze wszystkich. Najlepszy jej rzut 74-23 wystarczył tylko na czwarte miejsce. Jeszcze trwa rozgrywka, także po raz pierwszy od dawna trzykrotna złota medalistka poza olimpijskim podium. Przed chwilą niesamowity finał na 1500 metrów. Murowany faworyt Jakob Ingebrigtsen, Norweg, bez medalu, 3:28:24. Prowadził bieg od samego początku, ale na finiszu załatwili go po prostu od tyłu, można powiedzieć. Cole Hocker, Amerykanin, jeszcze go wyprzedził Josh Kerr i Jared Nagus. I Ingebrigtsen kończy na czwartym miejscu. Także sensacja nie lada na koniec dzisiejszego wieczoru. Za chwilę jeszcze 3000 metrów z przeszkodami kobiet. To wszystko ze stadionu Stade de France. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Polskie siatkarki nie awansowały do półfinału olimpijskiego turnieju. Polki w ćwierćfinale przegrały z Amerykankami 0-3. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 12, zdobyła Martyna Łukasik. Straconej szansy po meczu żałowała kapitan reprezentacji Joanna Wołosz. Liczyłyśmy na więcej, ale Amerykanki pokazały naprawdę wielką klasę i te doświadczenie, grając tych ćwierćfinałów Igrzysk Olimpijskich, bardzo dużo. Dla nas to było pierwszy raz. Może trochę nie wytrzymałyśmy tego ciśnienia, ale nie można nam odmówić, że bardzo naprawdę chciałyśmy tutaj zostać jak najdłużej. Ale i tak jestem bardzo dumna z tego zespołu, z całej grupy, która w ogóle brała udział w tym projekcie kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich, bo wykonałyśmy ogrom pracy. Rywalami Amerykanek w półfinale Igrzysk będą Brazylijki. W turnieju olimpijskim siatkarzy nie będzie już grał przez kontuzję Mateusz Bieniek. W tej sytuacji kontuzjowanego środkowego zastąpi rezerwowy atakujący Bartłomiej Bołądź. Teraz z wiadomości pozaolimpijskich Rafał Majka zajął 19 miejsce na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Burgos. Po sprincie z dużej grupy triumfował Australijczyk Caleb Iwan, który został nowym liderem imprezy. Drugi z biało-czerwonych Kamil Gradek ze stratą 2 minut i 33 sekund uplasował się na 116 pozycji. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Środa początkowo słoneczna, po południu na wschodzie, a wieczorem także na południowym zachodzie zachmurzy się i popada przelotny deszcz. A termometry wskażą od 24 do 29 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Johna Janu na początek tego wydania HCH. Z albumu, którego jeszcze nie ma, to się będzie nazywało Johna Janu and the Heavy Loop, a utwór Romance ESL. To jest taki pan, który właściwie młodzieniec, który współpracuje często z formacją Bad Bad Not Good, gdzieś z tych okolic, w związku z czym no, łatwo go, łatwo jak łatwo sprawdzić Kanadyjczyk, kanadyjska scena muzyczna, choć urodzony w Japonii, w Hiroshimie, dorastał w Vancouver i no, pisze taką muzykę pomiędzy popem a jazzem. Jak się też łatwo domyślić z tych wszystkich skojarzeń z Bad Bad Not Good. I takich zapowiedzi płyt dzisiaj będzie kilka, także będą płyty, które już w całości się ukazały. To za kilkanaście minut. Teraz artystka, która myślę, że regularnie gości w naszych spotkaniach. No i latem również wydała płytę. Za chwilę nieco więcej, bo tak to jest trochę, że w wakacje czasami narzekamy, że tych nagrań pojawia się mniej, że może te playlisty piątkowe, bo w piątki ukazują się płyty, są nieco słabsze, aczkolwiek rzeczywiście można wybrać kilka takich pozycji, powiedziałbym, mocnych. No. I taka pojawiła się w piątek, przynajmniej dla mnie. I to był chyba pierwszy album, którego wysłuchałem w ubiegłym tygodniu właśnie, kiedy pojawił się ten grat nowości. Chodzi ci o Meshel. Tak, Meshel and the Geocello. Bo gdzieś z tyłu głowy mam cały czas Jacka White'a, wiesz. Myśmy tydzień temu tutaj sobie żartowali z Jacka White'a i z podobieństwa skojarzenia z Jimem White'em. I Barrym White'em. No, i Barrym White'em. No, a Jack White już oficjalnie do streamingu wpuścił ten swój album bez tytułu. Ale nasze koleżanki i koledzy grają Jacka White'a. Tak, także jesteśmy oczywiście, wszyscy grają. Kochamy Jacka White'a. Przede wszystkim Jack White gra Jacka White'a, a on jest bardzo popularny, więc tak jest, w ogóle w związku z tym nikogo więcej nie potrzebuje. Trzymamy rękę na pulsie, ale Meshel and the Geocello to jest ta artystka, która elektryzuje, no a tym razem mamy taką opowieść, powiedziałbym, gdzie słowo jest niezwykle istotne, ponieważ no to nie jest tylko kolejna płyta tej artystki, tylko to jest nawiązanie do książki Jamesa Baldwina. Dopiero co zajmowaliśmy się Meshel and the Geocello w kontekście Sun Ra. Wcześniej, w zeszłym roku, wydała płytę The Omnicord Real Book, nagrodzoną nagrodą Grammy. No a teraz mamy opowieść na stulecie urodzin Jamesa Baldwina, wielkiego afroamerykańskiego eseisty, pisarza, człowieka, który no, właściwie stworzył w tej sferze, w swoim środowisku taką opowieść w stylu eseju społecznego, a jednocześnie opowieść bardzo osobistą, zbudowaną na własnym doświadczeniu, opowieść o doświadczeniu rasizmu takim bezpośrednim, mocno też inspirowaną wyjazdami poza Amerykę, no bo jako intelektualista amerykański bywał w Europie, widział w Europie trochę inny świat i zaczął konfrontować to, co widzi ze Stanami Zjednoczonymi. Te jego książki, zapiski syna swojego kraju, czy następnym razem Pożar, do której to książki bezpośrednio odnosi się Meshel and the Geocello, to jest no, właściwie taki elementarz dzisiejszej rozmowy o stosunkach rasowych w Ameryce. Tak, ale to jest także bardzo osobista taka opowieść o rozczarowaniu chrześcijaństwem. To jest opowieść o człowieku, który przeżył swoje lata w Harlemie, widział biedę, wiąże się z kościołem i tym kościołem jest w pewnym momencie rozczarowany. To jest także opowieść o tym, jak powinna wyglądać Ameryka zbudowana na trochę innych zasadach. I właśnie do tej opowieści z książki Następnym razem Pożar odwołuje się bezpośrednio Meshel and the Geocello. Tak, ta opowieść bywała traktowana przez różnych twórców jako rodzaj kazania i tak w tym kierunku idzie and the Geocello wraz ze swoimi gośćmi licznymi i wokalnymi i instrumentalistami. George Johnson między innymi na saksofonie, tutaj się pojawia. I tworzy bardzo długą, ponad 70-minutową, bardzo zróżnicowaną, bardzo różnorodną stylistycznie, jak jej muzyka, całość. No i opowiada, i w narracji, opowieści, cytatów z Baldwina jest tutaj mnóstwo, także trzeba, właśnie należałoby tego słuchać z polskim przekładem autora. Bardzo podoba mi się to określenie, że jest to kazanie. Kazanie z muzyką, to brzmi rzeczywiście nieźle. Trouble z płyty No More Water, The Gospel of James Baldwin, Michelle and the Coachella. You around, you bleed for love and law and not for nothing to keep me free. I'm having a hard time with this weather. I can't stand the sight of spring. I started out five times, dog, and if it mattered, I could tell you the difference in a boy of 20 and a man of 33. Yeah. What's another word for trouble? 'Cause that's what we're in. Everyone's down for the struggle till it begins. Pain makes you humble. It's hard to say. What's another word for trouble? What's another word for trouble? 'Cause that's what we're in. Everyone's down for the struggle till it begins. Pain makes you humble. Hurt is hard to say. What's another word for trouble? He makes it simple by saying, you know, this act has been carried out by his countrymen to destroy the lives of hundreds of thousands of people simply because they're black. But that's not the total crime. That's messed up. But the real crime is that people who've committed the crime want to vibe like it's never happened. The sound connected us, and you should see how much this touch is moving me. It's like a fall, but I got you if you do. No thing is quite as full or indiscreet. No violent tongue. Another word for trouble, 'cause that's what we're in. Everyone's down for the struggle until it begins. Pain makes you humble, hurt is hard to sing. What's another word for trouble? What's another word for trouble? 'Cause that's what we're in. Everyone's down for the struggle until it begins. Pain makes you humble, hurt is hard to sing. What's another word for trouble? Miał wątpliwości z tym kazaniem, z tą powieścią o kościele, to myślę, że ten finał utworu Trouble rozwiał te wątpliwości. No More Water, The Gospel of James Baldwin. Taki tytuł nosi najnowszy album Meshel and the Geocello. A gdyby tak połączyć dwie kaznodziejki, Meshel and the Geocello i... More Mother. Tak jest, właśnie o niej myślałem. Ja wtedy było podwójne kazanie. Nie, można cały kościół na tym budować, prawda? I przeczytać dwie książki Baldwina. No, Baldwina by nie starczyło. Zresztą More Mother by dopisała własne kawałki. No tak, tak. Jest tego coraz więcej. Jest bardzo, bardzo ciekawy taki zwrot ku opowieściom właśnie. Długim opowieściom. Myślę, że też w dużej mierze jednak inspirowany popularnością hip-hopu i tego, że można dużo mówić na muzyce i to się sprzedaje. Tak, ale to właśnie ta opowieść wychodzi z hip-hopu, tylko że ona jest jakby przyobleczona w trochę inne dźwięki. Wracamy do takich swobodnych improwizacji, do psychodelii, do dźwięków właśnie kosmicznych, do jakby filozofii Sun Ra i do tego dodajemy bardzo intensywny, gęsty, znaczeniowo tekst. No i tutaj mamy takie produkcje jak ta Meshel and the Geocello. 21:30 to jest HCH w Radiowej Trójce i kolejne nowości i kolejna płyta, która już się ukazała, czyli Darian Donovan Thomas. To jest nazwisko, które mogą Państwo znać z naszej anteny przy okazji prezentacji nagrań innych artystów. Czy chociażby Aru Chaftab? Tak, przede wszystkim. Czy Szabaki? Tak. Przede wszystkim Aru Chaftab, z którą Darian Donovan Thomas współpracuje regularnie, nawet kiedy występowała w Polsce za pierwszym razem na OFF Festiwalu, to Thomas akompaniował jej na skrzypcach. Tomas jest multiinstrumentalistą. On się tak podobnie jak Aru Chafta rekrutuje z tego środowiska, tej części amerykańskiego środowiska nowojorskiego precyzyjniej, która grywa z jednej strony właśnie muzykę rozrywkową, a z drugiej strony występuje, zresztą grał na wykonaniu ostatnim Music for 18 Musicians Steve'a Reicha i też inspiruje się minimalistami. Bardzo ciekawa postać, wychodząca powoli z drugiego planu, mam wrażenie, że coraz śmielej, i opublikował swój niewielkich rozmiarów, to właściwie jest, trudno powiedzieć, czy to jest mini album, czy już pełny album, 5 utworów, ale są tutaj ze 2 takie dłuższe. Za chwilę jeden z nich Państwu zaproponujemy i to jest z kolei utwór z tradycji meksykańskiej. Po hiszpańsku Volver, Volver, Fernando Maldonado. No i, ale to utwór, który miał już swoje wykonania, również amerykańskie. Ray Cooder wykonywał choćby ten utwór. No, południe jest jemu bliskie, pochodzi z San Antonio w Teksasie, w związku z tym może pisać bardzo różną muzykę. Darian Donovan Thomas. Mm-hmm. fragment płyty A Room With Many Doors Night, którą nagrał Darian Donovan Thomas, ale z udziałem licznych swoich przyjaciół, przyjaciółek. I szczególnie w tym utworze należałoby zwrócić uwagę na Kalię Vandever. Ten długa partia puzonu. Chciałbym właściwie tak grać na puzonie. No, dla mnie to ten utwór mogłaby być tylko ta partia puzonu. Z całym szacunkiem dla całej reszty. I no, coś niesamowitego. Ale wiesz, no nie kaznodziejów u nas dostatek, bo też wydaje mi się, że Darian Donovan Thomas w tym utworze w pewnym momencie także trochę tak poczuł wenę, jeśli chodzi o opowiadanie historii, jak Michel Ndegeocello nieco wcześniej. Ale oczywiście zgoda, brzmienie puzonu i te wybrzmienia na zakończenie, to jest też co tworzy klimat tej kompozycji Volver, Volver. No to pozostaniemy w kręgu, powiedziałbym, trochę zapowiadając też to, co wydarzy się po godzinie 22, Nathan Bowles Trio i fragment z nowej płyty Are Possible, która ukazała się nakładem wytwórni Drag City. Tutaj skład, powiedziałbym, że taki tradycyjny. Bardzo tradycyjny. Tu się przenosimy do Karoliny Północnej. Nathan Bowles to jest w pierwszej kolejności znakomity banjista i ma świetnych kompanów w trio w postaci kontrabasisty Casey Atola i perkusisty Rexa McMurray'ego. I w tym składzie nagrywa takie rzeczy bardzo swobodne, gdzieś nawet zahaczające o jazz momentami, chociaż cały czas brzmieniowo mocno osadzone w tradycji i kosmicznawe też bywają. Więc myślę, że to ten fragment najnowszej płyty Tria, ta płyta się nazywa Are Possible, dobrze będzie zapowiadał to, co w drugiej godzinie. Tak, także trochę kosmiczna, trochę niekosmiczna muzyka Nathan Bowles Trio. Nathan Bowles Trio i utwór Doubled z najnowszej płyty tej formacji. To teraz przenosimy się na nasz rynek krajowy i do końca tej audycji nowości polskie. Rozpocznijmy od płyty winylowej Jednia, którą opublikował Kuba Suchar, perkusista, kompozytor, producent znany niegdyś z zespołu Micro Collective. No i z robota Obiboka. Myślę, że tutaj zresztą miłośnicy zarówno jednej, jak i drugiej formacji znajdą coś dla siebie na solowym albumie Kuby Suchara Jednia, który jest takim trochę podsumowaniem jego kariery. I dla niego, dla tej płyty powinniśmy stworzyć osobny kącik w HCH, mianowicie kącik płyt, których nie ma w streamingu, a nawet nie ma w żadnej wersji elektronicznej. Ta płyta ukazała się tylko na winylu. Ten winyl jest w wersji mono, nagrany na bardzo prostym, naprawdę bardzo prosty magnetofon Ferograph. I jest to dodatkowo jeszcze nakład limitowany, więc trzeba się spieszyć. I zasadniczo najważniejsza informacja, bo to jest taka trochę droga twórcza Kuby Suchara, i ta droga twórcza na tej płycie to jest 854 metry rowka na płycie. Zatem myślę, że jeśli zmieścimy dwa pierwsze utwory, to będzie to około 100 metrów. A wiesz, że ten kącik już u nas istnieje, ponieważ w ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy pierwszą płytę z nowej serii Monaural Poetry, czyli kompilację nagrań analogowych, które robi Patryk Zakrocki na Nagrze, i one są również niedostępne w żadnym streamingu. Po prostu trzeba zamówić płytę, dobrze, która będzie specjalnie wycięta. Zatem rzeczywiście masz rację, robi nam się część muzyczna dostępna tylko u nas. Czy nie wiedząc o tym, rozpoczęliśmy tydzień temu ten cykl. Niniejszym część druga, i to będą dwa pierwsze utwory z albumu Jednia. Thank you. Jednia Kuby Suchara. Jego płyta solowa, no jednak nie zmieściło się te 100 metrów rowka. Myślę, że było coś koło 50-60 metrów. Spróbujemy może za jakiś czas wrócić do tego momentu i do tej płyty. I zakończymy tę godzinę jeszcze jedną nową płytą duetu D, czyli Boginie. Zofia Ilnicka i Ola Rzepka, dwie improwizatorki znane z różnych przedsięwzięć. Zofia Ilnicka występuje chociażby w trio IO, Ola Rzepka gra i w Nahum, i w Drekotach, i w wielu innych przedsięwzięciach muzycznych. Panie wydały album zainspirowany twórczością Hildegardy z Bingen. Chociaż nazywa się Litium i wiesz, można odczytać w tym inną inspirację. I ale... to jest bardzo dobra inspiracja, ponieważ jedyny utwór na płycie tytułowy nie jest inspirowany Hildegardą Bingen, tylko utworem Kurta Cobaina, utworem Nirwany. Więcej pani opowiedzą o tej płycie 18 sierpnia w audycji Samocha. Już teraz zapraszam, a my jako przedsmak tego spotkania zagramy dla państwa jedną kompozycję zainspirowaną Hildegardą. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.